O jašteričke. V horách na skalách pri Papradí mala domček s kameňou malá jašterička Veronika. Jej telo bolo posiate krásnymi oranžovými bodkami. Bola to tá najkrajšia jašterička zo všetkých, lebo ostatné boli zelené, červené, modré a žlté. Raz, keď išla na prechádzku, zbadala fialového pavúka. Prišla k nemu a povedala: "Aký si krásny pavúčik, krajšieho som ešte nevidela." Pavúk odišiel s pyšným výrazom. Ako sa prechádzala ďalej, zbadala modrobielú vášku. Prihovorila sa jej: "Aká si pekná, krajšiu vášku, ako si ty, som ešte nevidela." Váška priletela k nej a hovorí: "Ideš sa so mnou hrať?" "Áno," odpovedala Veronika. Išli pod papradie a hrali sa na kvapkovú vojnu. Veronika prehrala, lebo bola mokrejšia. Potom sa išli zohriať na kameň. Dali si olovrant a zrazu sa zotmelo. Spolu si pozreli ešte západ slnka. Bol krásny. Potom sa rozišli každá do svojho domu. V noci sa Veronike sníval krásny sen o tom, koľko má nových kamarátov a ako sa hrala spolu s pavúkom, váškou, motýlikom a dokonca aj so slimákom.